إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي مسلمانان وتواوي مسلمانان بيت. إن أمتي پیغمبريكين صلى الله تعالى عليه وسلم كپروردگار دفرمي أحمد عبدي المختار، أحمد بند سپاس كارو سپاس بزارو بند هلب جرا وكيمنا، وأمته الحمادون، وكو بيغمبركيان أمتكشيان هميشة دنب الحمد لله، وكأمتي بيغمبري آزيز باهم وان بلين الحمد لله على كل حال. حمد و سنا و سپاس به خوای پروردگار همو کاته لهمو حالو لهمو بارک دا. و امتی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام دلین لا حول ولا قوة الا بالله، بو گرفتو قیران کان من، بو آسودی دلو مال من، بو نترسان و جیجیربونی ایمان من، با ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله دلو مالو بازار مان پربكين. إما أمتيكين پروردكراوي قرآنيكين كتيايدا بسرهاتي يونس پیغمبر كرزقار بو لنيو تاريكاية كان لنيو قرمي قيران كان دا بچیت وانی زالب به بسر سرجم گرفت و قیران کند. لکات یک دالنی و تاریکا یکانی شو دریاو قلای کی زوری نیو دریاو ناوس کی حود دا. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بتوحید یک خواناسی تاشان بپاک را گرتنو برز را گرتنی ناوی پاکی الله، با اعتراف کردن بوی که ظلمم کردو و حلک لخو مویا. خوای پروردگار رزگاری دکات لیر دا رنگ کسی بپرسی ام رزگار کردنو بدم و هات نتایبت بم پیغمبر عزیزا، مگر آیت که قرآن ما نخوندو توا که خوای پروردگار دفرمي بورزگاري كر. فلولا كان من المسبحين، اگر تسبحاتي نكردايا للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لسكي حوتو لنيو تاريكا يكان دا لنيو او قيران دا دمايوا، اگر استغفر الله سبحان الله نكردايا پروردگار دفرمي وكذلك ننجي المؤمنين. ام بدم و هاتنو رزگار کردن و درباز بون لقیران تایبت به همو ایمان داران و حتا و کروشی قیامت. ایم پرورده دستی پیغمبری کن که پرورده کردوین بو اوی لبازرگانی دابین، بو اوی رزگار من ببیت. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان دفرمی پیتان بلیم کلمات و فرج کلیل کوت نهيني سركوتن ودرباز بونتان لچي دايا بيغنبري عزيز ما عنده فرميت ام دعايا زور بكن لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فناقرتن بأ الله خاوني آسمان كانوا زوي فناقرتن وفرستشي خواي فروردقار ويك خوا ناسي ويك خوا فرستي بو أو الله يك خاوني آسمان كانوا زوي بل إيما أمتيكين كهميشة لبازرقاني داين چونك پروردك راوين لسر أم ذكر وعبادة وعقيدة يكخوا ناسيا أمتي بيغمبر الإسلام إما خاوني كومالك فرصة لدنيا دا أما جمعن بيكر لهفتي كيشو دا سي فرصة ديك هيا تبيل إستا وكاري بوكين خمي لبخوين كفرصة كاني ناو قبرا للاو قبر دا او فرصت عليك بكلشي منو توي مسلمان دي يكمين يان بريتيه لا صلاة الجنازة نيشي مردو او نيشيك لسرما عندك ري چندك اهلي باشو خواناس چندك مسلماني زور بجدار بن لم نيشدا او توعات بوكن او فرصتك او خواي پروردگار لمن خوش دوي فرصتك دي كمان بريتيه لا صدقات جارية صدق وخيري بردوام جاري فرصتي سيمي شامبريتيه لعذاب القبر يان ضمة القبر نارحتي وهاتنا ناوي قبر بووي كعذاب الددا وكارو فرصتك بو باربونا ومان إما باسي خالي دومي عندكين لم هفت يدا كبريتيه لصدقات جارية جوريك لجوركاني ديكي بازرقاني لقل فالوردقار مان بريتيه لا چون خزمتی ام آیتانی قرآن و پیمان دفرمه خواهی پروردگار من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون آیتی که دی پروردگار من دفرمه لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات مش ديكي ديكي خواي پروردگار إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم لآياتك ديك دا فروردقار ما عند فرميت وله أجر كريم كوي أم آياتانا فروردقار ما عند باس يوم عند بودكات قرض دان بخواي فروردقار بريتي لشي من ذا الذي يقرض الله كي قرز بخوا دادات ادي خواي پروردگار قرزي بو چيه كي خواي پروردگار محتاجي او يا قرزي بي بدري ليردا ما بس تي همو جوركاني عبادت و ذكر پيش خستنيتي بولاي خواي پروردگار بتايبتيش ما بس تي بي پيش خستني قرزي كي ماديه پاريك و تجارتك لقل پروردگار تا لكاتيك داها وكاري و دسبارگيري لقل برايك مسلمان تا دكي پروردگار من لپاداشتي ام عبادت دا اضعافا كثيرا يضاعفه لكم امامي ابن كثير قرطبي زورك لمفسرين ديك دا فرمون هیچ اندازه یک نیه با پاداشتی قرض دان به برای مسلمان چونکه برای مسلمان لسر مسلمان حقی هیو خواهی پروردگارش لپاداشتی امده اجری کی بی پایان اجری کی زور گوره بهشتی خواهی پروردگار لی خوشبونی خواهی پروردگار باخو ناز و نعمتی پروردگار بو او کسانیه که قرض دادن به مسلمانان برایانی مسلمانم رنگا کسیک بپرسی لئستادا ما مستا باسی چی من بودکی رم که بپرسن که هی لم هرم دا محتاجی قرز بی رم که بپرسن مگر گنجک ماوشن بهینه مگر کرینشینک هی لم ملات داو هتاوکو پیوستی بهاو کاری و هاری کاری بی مگر قطابیان و خرمکاران من هیچ پیداویستی کهان هیا لایان لی بکریتا و خیریان پی بکری مگر نخوش و بسالاتوان من خزمتی تواویان لنی و مالکانی خویان دان نکری مگر جوتیاران من سرجم بروبو مکانیان کالاکانیان نکل اولاد لدرو بازار گرمی نیو بو نکری مگر كسيك هيلم هريم دا گرفتي هبه بيگمان بله هريمي كي قرزار امتي كي قرزار همو چينو توشكان قرزار هموان قرزاري دسالاتو دسالاتش هندي همو ملت قرزاري هموان لمسات وقت دا اما چون ما ملبكين چونم تجارتو بازرگان يمان لقل خواي پروردگارا برو بيبين بایا حال بشاردنی بابت و تجارتی که لمسات وقت دا لبر خاطری اویا که او دروی حال بشاردن بو او دروی سرکرد سیاسی کان بو او دروی احزابی پیک هنری حکومتی بن کفراوان بو قریان بسری ملتا کرد ملتی که هجار و ندار و قرزار و یک پرچ قرزار کردیان بکالایکو ببالای سرجم هاولاتیانی بشرفی ولاتا کردیان بلام هاولاتیانی بشرفی مسلمان ایم امتی و پیغمبر عزیزین که آگادار من دکات و دفرمید من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا هر مسلمانی نفسیک با ببرای که مسلمانی لکیشیک لگرفتیک لگرفتکانی دنیا دا من فرج عن مؤمن کربتا هر کسی دروی بکاتوا درگای بکاتوا کار آسانی بکا ومن یسر على معسر هر کسی ما ودریش بکاتوا کاتی زیاتر با مولت با لی خوشبونی حبیب و خاون قرزی دفرمي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي هربنديك هاو كاري برايك مسلماني بك أخوة سبحانه وتعالى هاو كاري دكا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هركس عيبي برايك مسلماني ببوشي خميل يبخوات تيري بكات اللايل يبكات واخواي فرورقار لدنيا وقيامتا ستري دكات من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله للروج قيامتا لو سات وقتي هجسي بريكنيا أو كساني قرددا هاو كاردكا تاوكوشيدكا كار آساندكا لجر عرش خواي بالوردقار دا حشر ذكرين يا خبر يا عزيز اسمان دفرميت ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة هر کسی ورقه یک پنج ورقه بابا مسلمانی با ماوی پنج مانگ اگر بای دریش بکاته و پنج مانگی دی که کاته پارکی وردگریته و با دلنیابی رسول الله دفرمه اوا پا داشتی پنج ورقه که انما هر بخشی و با هات بیته و دستی شی لصحیح بخاری دا پیغمبری عزیز من باسی هاولاتی یک من بودکات باسی بازرگان و سرمایه دار یک من بودکات گنجی که لبردستا بو خاوانی اوفیس و اداره یک بو با گنجکی دوت ای گنج اوانی که دین و پارد بودینن چاوپوشی عن لیبکا تجاوز عنه لعل الله یتجاوز عنا چاکوشیان لب که کراسانیان بود که نوایان بود ریش کرده و مالاتیان بره بلکو خواه تجاوزی حالو گناه کانی امش که لروجی قیامتا رسول الله دفرمی ام پیاویا لروجی قیامتا خواه سبحانه و تعالی حالو نقصانی کانی بو پوشی چون که آفرین بندکم تولی خوشبونت هبو لبران بر بندکانی منده کواتا پار داران سرمایه داران ایو کسانی خواهی پروردگار سروت و سامانی که پیداون فرصتا دتوانین ببن بخواهنی ام تجارت و بازرگانی لگل پروردگارا دتوانین لکو ملگای کردواری خومنده لئستادا ام بازرگانی گور انجام بن تا خوای پروردگار ایوش بکابه هاولی ابو بکر و عبدالرحمنی کری عوف که خزمتیان به اسلام و مسلمانان کرد که مسلمانانیان لهجاری و لنداری دا پشتی نکرد دستیان گرتن سروت و سامانی خویان بخشی پیان قرس کردن برا یعنی مسلمانم همو کسی دتوانی بچوار مرج ببه بخاوانی اوهم و پاداشتا یکمینیان بپاری حلالی خوی بتوانی ام قرزبا دوهمینیان منت نکا لا تبطلو صدقاتكم بالمن والأذى منت نکا بسر خاوان قرز کدا حیای نبا فصحی نکا نیشکینی دنیای لیتی نگینی انجا دفرمی زیاده نوی چون که قرض تجارت و بازرگانی که خیری نیه بلو رو لروی مادیه و بلکو لروی قیامت ویه اگر زیاد رابطی شیعه و ریبایه خالی چوارمیان نیتت عبادت به نیتت رضامندی پروردگار به نیتت ام آیت به که پروردگار ده فرمی من ذا الذی یقرض الله قرض بابا الله تا پاداشت بداته و بلام لم ساعت وقت دا با پیویستی شید زنم باسی خطر و ترسناکی قرزاریشتان بوبکم چون که خطر و دین زور ترسناک قرزاری امتی پیغمبر اسلام پیغمبر کمان راست قرزی کردوا بلام بو قرزی کرد چنده که قرز کرد چی قرز کرد پیغمبر کمان قرزی کرد بو قوتی جیانی روشانه خوی پیغمبر کمان با تیر کردین اسکی خوی و خانوادکانی قرضی کرد کواتا ایمش بابو وک پیغمبر کمان بین با قوتی جیان من عیبه نیه قرضار بین بلان دبی بزانی لکی قرض دکی چندی قرض دکی چون قرضی دکی کی دیده تو راست گوی لگل امده امتی پیغمبر اسلام بلو میکی نفسی خو من کن ایم قرض من نکر با قوت قرز من کرد با قنفو قاتی دو قرز من کرد با تاقیمی مطبخ و نوستن قرز من کرد با دو سیاره و زیاتر بای براسی دبی آگا دار بین زور ترسناک رسول الله آگا دار من دکات و دفرمه او کسانی که قرز دکن توشی درو دبن توشی بی پیمانی و بی وعدی دبن او کسانی که قرض دکن و ناترسن توشی ربا و سوخوری دبن پیغمبر عزیز ما نوشی نکرد ولا سر او کسانی که بی پلان بی برنامه قرضار بون فرمویتی صلو على صاحبكم نوشی لسر کن امن نوشی لسر ناکم پیغمبر عزیز ما علیه صلاة و السلام اقادر من دکات او دفرمی من مات و هو بریء من ثلاث هر کسی بمریو بری بی لسیشت ان جاء فرمي دخل الجنه يا كمين يا امريتيه لا الكبر تكبر لوت برزي وخو بغور زانين دوامين يعني والغلول دي سيكردن بردني ثروت وسامان خواردني مالي خلقي وبهدرداني مال وثروت وسامان خلقي لدكاني لبازار هتا وكو ثروت وسامان قشتيو داهات ونوتو غاز وسرجم داهات كاني ولات خالصين عند فرمي والدين اگر قرزان نبي انجا دخل الجنة رسول الله فنجي مباركي برز دكاته ودفرمي سيون بو كسي جاني محمدي بدستا اگر كسي شهيد بيو بمري شهيد بيو بمري زندو ببيته وجاركي ديك الشهيد بيو بمري نازو نعمتي بهشتي بيناقا اگر قرزان بي حتى يقضى عنه دينه حتى اوكو قرزكي بو ددريته و بويا پیغمبر عزيز من عليه الصلاة والسلام دفرمي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه روحي ايمان دار روحي مسلمان روحي مجاهد او كسي شهيد دبي دبسريته ولنازو نعمته كاني بهشت حتى اوكو قرزكي بو ددريته و بويا امتي پیغمبر عزيز من عليه الصلاة والسلام دبا آقا دار بين ايما امتي و پیغمبر عزيزين باپر ورده ببين ولا سر اما پیم خوش بودتان به ما پایتختی بغداد خطیب بغدادی دلیت مسلمان اک هاتا ناو مزگوت زوری مامو با نوشی هینی بلان کاتی باندان هات بینیم و هستاو چو دروا دواتر چاو دیریم کردو نم بینی بیتو مزگوت و تم بور روشتی بو نگر رایتو تو سنتکانت کرد بلان فرزکت نکر و تی واللهی امن قرزارم خاوان قرزکم بینی والله لحیوتانا خوام ترکرت تا چوم گرام و خون نوشی کرد کاتی نوشتی پری خطیب بغدادی دلی خون پیرانه گیرا و خون گیند خواهن قرسکی و پیموت جهاد غزا تجارت یک لگل پروردگار هاتو دا پیش دتوانی بی کی و تمچی و تم مسلمان یک پی گیرا و دواتر و تم ام مسلمان قرزالی تویا توش حالتی که آواب و لشر معنا لحیاء کتوی بینی و لمالی خواهی پروردگارا دلی والله گردنی آزابه او اندهی کش خلات و دیاری به تو خواه گردنم آزاکا چون که ببونی بینینی منو امتی پیغمبری عزیز خواهن قرزکان آوابن قرزارکانش دبی صادق بن دبی راسگو بن چون که پیغمبری عزیز دفرمی مطلو غنی ظلم اگر هتا و نای دیتا و ظالمی استمکاری هر کسی که پیش لیده دی خود دزیتا و راست گوبا تیکو توی امتی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیه و سلم او صحابه کردی چوتا خزمتی پیغمبر دزانن یکی لو فرمودا صحیحانی که شیخ البانی لسلسلی صحاحی خوی دا هناویتی ام صحابه کرده چی هناویتو و نو ملتی کرد دفرمید پیغمبر عزیز فرمویتی هر مسلمان قرض بکاو نیتی هبی بیداتا و اوافر وردگار بویده داتا و کار آسانی بوده کاتو پشتی دگری بلام هر کسی قرض بکاو نیتی نبی بیداتا و پیچ لیباو قرض کفر بی اوال روشی قیامتا لریزی دزکانا حشر دکری هر شی دومی ام صحابه کرده ام فرموده لپیغمبری عزیز و دینیت و با مسلمانان و ملتکی بتایبتی دفرمی هر پیاوه ماری لگردنی دابه ماری آفرت اگر نیتی نبی بیدا اوال روشی قیامتا لرزی زیناکارانا حشر دکره اما یعنی چی؟ یعنی ملتی کردی مسلمان بو آوائی لیهات بو وای لهات و یک بازار بو با وی قرض نیت نانت بو توش لکات یک داد به امتی اسلام پروردگار همو آیت و ام همو حدیث به بازرگانی با قرض و بکات به برانبر بلام دزانی دیدا بکی دزانی بو دیدا کوات امتی پیغمبر اسلام با توکل من بخوای پروردگار قایم به با هشاران نترسن ابراهیمی کری ادهم دلیت ها بداخه و عراق ولاتی ام پیاوانه بو حتا وکو عراق خاوانی ام پیاوانه بو کی آوا بو بلان بدستی او کسانی که براستی ظلم دکن ستم دکن گندلی دکن دبینین عراق لچه حالک دایا ابراهیمی کری ادهم دلیت پشیلی کم دبینی جاریک ناو دوان ناو سیان نا پلاماری دداو گوشتی ددزی زورم پی سیر بو بمجوره یا بود امپشیله بو آبرسیه خمی امپشیله خورد و بو آبرسیه دلیل چه دیریم که بینیم چو بردم کنیک گوشت که ایدانه و گرایه و هر چه دیریم که پاش ماویک بینیم مارکات دره و بلام حالی بوم که ام ماره هر دو چاوی کویره آلی و داوتم سبحان الله سبحان الله پاکو بگردی بو الله رزقی دشمن به دشمن داد خو امانه دشمنی یکن بلان اگر الله رزقی امانه باد اخو دبی چون هجاران لکم رزقی و لکم کردنوی رزق بترسن با یا امتی پیغمبر اسلام علاج ایم لمهم و قیران و گرفتان دا بریتیه لکردنوی ام دعا و لا اله الا الله و استغفر الله بریتیه لشورشی ناخی خو گورین بریتیه لشورشی دانان به حلکان من بریتیه لوی که براستی بپارین و لپروردگار منو او دعا عليك خير معنا ولا سرت هذا الرجعنا زوري كين لا حول ولا قوة إلا بالله لزمني فتنة تعقيد كرينا وكو عبد الله كري جبير دفر من عند الفتنة يعلم من يعبد من يعبد الله ومن يعبد الشيطان استهكاتي اويا ايما تعقيد كرينا لم تعقيد كرينا ودا ظالم بسرنا في اسمان دا لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصية باب امرين لبرسانا بلان دسبو حرامنا بين باب امرين لبرسانا لنا كسنا بارينا باب امرين لبرسانا بلان سروت ساماني ولات من دا باريزين دامو دسقاو فرمانقو سرجم دوائي لحكومة خمان ده پاریزین خاکون اشتیمانی خومن ده پاریزین هرچی هیل ملات ده بهی خومنی ده زنین چون که و امانتی که پروردگار مانا بوی لم ساعت وقت ده مسلمانانی عزیز امشگاری خوم و ایوی مسلمانان دکم دل نیابن تیک شکندنی ام قیرانانا ام تاریکیانا عبادتی دوی توبی دوی كرانوي زياتري نيو مزغوتا كاني دوي دالنان بهلاكاني خماني دوي بلينا كدني بوز عالم مستمكاران دوي بجاتشو نوي لناخوا در كردني رسمو بايكوت كردني رسمو علمو امسر كده سياسياني كامولاتيان خست جيرباري قرزو من نتوا امولاتيان خست جيرباري 20 مليار قرزوا لبرو هاولات يعني خوشويست موش خوران بتايبتي لسر او قرزي كلا حكومة قرزي ديكا نكن تينكوين اما ايكا ناوي لنا وباشا كود كباش كوليكي نويا قندليكي نويا تينكوي قرزي لسر نكي چونك اما ايكا دكري بخواتك سازينيا اماش شال سازيكي ديكيا اماش بيلانيكي ديكيا بلام امتي پیغمبر اسلام امتي ملتي كردي مسلمان دان بخو من دادا قرين هجاري عيبانيا اسلام چارسري هجاري دكا بويكا اقاما ليكتريبي بويكا لا ليكتريب كينوا بويكا لتنانك ما انهبيو بمرين لبرسانا و پيوي بلا محتاجي دسي ناكس نبين بلا خاك و نشتماني خوما نادين بدوش منان من بلا برنابي نكياني يكتري بلا خوينو مالو سروت و ساماني يكتري بحلال نازانين بلكو پاراسني مزگوتكان وكو زانكو دبي بپاريزين پاراسني سر جمدام و دزگاكاني امولاتا ياساكاني هاتو چور رگو بان هر همو عبادتا و دبي وكو چانان بپاريزين بلا جارخي ديك دلموا نابو بلا كردنو تيد كردني ظالمان والله شورش اگر ناخی خو من آبکین خواه پروردگار درگاکانی خیر من لیدکاته و یا الله یا رحمن و یا رحیم یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت پروردگارا لمالک لمالکانی تو دا کوبینه تو و پشیمان دبینه و دلین یا الله تو بمان لی قبول که خواه رحمتی خود من بودا بارینا خواه لی من ببوره یا الله اسراف من کرد تبذیر من کرد خواه پروردگار قلمی عفی خود رحمت و مهربانی خود بسر من آدا بارینا خوايا رحم بهجران يا ملاتبك خوايا رحم بكرين شينان يا ملاتبك خوايا رحم درقاي خير لقرزاران مان كروا يا الله خوايا پروردگار رحم بنخوشكان مان كا خوايا نخوشانكي زور بدم ايشو آزارو لحمان كاتا كرين شيني و بيدرماني و دنالين يا الله رحمان بيبكا خوايا شفاي نخوش مسلمان بالليرة و لدروي ولات خوايا هدايتي قنجان مان با خوايا هدايتي قنجان مان با خوايا قتابيان و خوين كاران و ما مستايان مان بعزت و شاد کرو بقتاب خانو بخوين نرقا كان مان يا الله عقبتي پيرا كان مان بخير جيرا خوايا قرفتو قيرانا كان مان بچار سركا خوايا قرفتو قيرانا كان مان بچار سركا يا رب العالمين خوايا ام كشتي كدوسانا بپاريزا خوايا ام كشتي کدو سر به پاریزه خواه سر به خویک لجیر بندایتی دا بو تو پیمان ببخشی یا ارحم الراحمین لگناهی منوم جمع خوش با اللهم آمین.